าก้าวล่วงอำนาจแห่งตัณหาไปได้พอสมควรแต่เสร็จแล้วก็อาจจะมาพบกับวิกฤตการณ์ใหม่เมื่อเวลามีโอกาสก็อยากจะเอาบ้างตักตวงจ้วงผลประโยชน์เข้ามาช่วงนี้ก็ชื่อได้ว่าเขาก้าวล่วงกระแสอำนาจแห่งตัณหาแต่ก็มาหนีไม่พ้นอำนาจแห่งมานะอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นโตอยากจะมีอำนาจมากยิ่งกว่านี้หรือเห็นผลประโยชน์พอจะได้ก็เอาซะแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ลอยย้อนคืนไปตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตัณหาเช่นนี้บางพวกเข้ามาไม่ได้ผ่านการซื้อเสียงขายสิทธิ์อะไรมาแล้วก็ไม่ได้แย่งกันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจแต่เสร็จแล้วก็มาแย่งกันถูกถ้าเสนออะไรขึ้นไปก็เลยเห็นว่าของเรานี่ถูกอย่างเดียวคนอื่นผิดทั้งนั้นหรือบางทีไปทำผิดแล้วยังไงก็ไม่ยอมรับผิดต้องหาวิธีเอาชนะอยู่จนได้ไม่ยอมรับความผิดเลยลักษณะเช่นนี้ก็ก้าวล่วงอำนาจของตัณหาของมานะแต่ก็หนีไม่พ้นอำนาจแห่งทิฏฐิยืนกระต่ายขาเดียว ถูกอย่างเดียวเรียกว่าของเราถูกของคนอื่นผิดอีทางสัจจังโมฆะมันอย่างอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดไปหมดพี่น้องทั้งหลายมนุษย์ส่วนมากในโลกของเรานี้เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ธรรมดาย่อมมีตัณหาย่อมมีมานะย่อมมีทิฏฐิแต่เมื่อจะมา อยู่ด้วยกันปกครองด้วยกันทำประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันจะต้องลดตัณหาลดมานะละทิฏฐิลงมาให้มันอยู่ระดับเดียวกันถ้าหากเราสามารถปกครอง ปกครองใจของเราไม่ให้ตกต่ำอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาของมานะของทิฏฐินี้ได้ให้มันอยู่ในระดับที่อยู่ในเหตุในผลถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นประชาชนผู้ปกครองตนเองได้การปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเองได้แล้วโดยประชาชนที่ปกครองตนเองได้แล้วเพื่อประชาชนผู้ที่ยังไม่ปกครองตนเองได้คือเพื่อประชาชนลูกหลานบ้านเมืองในอนาคตซึ่งเขาเหล่านั้นกำลังจะเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะนั้นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองโดยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นจะต้องเข้าใจว่าต้องโดยประชาชนชนิดที่ประชาชนเหล่านั้นปกครองตนเองได้แล้วของประชาชนที่ปกครองตนเองได้ดีแล้วอยู่ในกรอบแห่งเหตุแห่งผลแล้วเพื่อประชาชนที่เป็นอนุชนรุ่นหลังที่ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้ในขณะนี้แต่ถ้าการปกครอง ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนที่ยังไม่สามารถปกครองใจตนเองได้โดยประชาชนผู้ที่ยังไม่สามารถปกครองใจตนเองได้แล้วมันก็เพื่อกิเลสตัณหาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้เขาเหล่านั้นไม่สามารถปกครองใจตนเองได้เขาจึงเข้าไปทะเลาะกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงได้ชิงเสียชิงชนะชิงอะไรต่ออะไรเพราะนั้นประชาธิปไตยของเราทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นการปกครองของประชาชนที่ยังไม่สามารถปกครองใจตนเองได้และเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนผู้ที่ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้เพื่อประชาชนผู้ที่อยู่ร่วมประเทศชาติที่ถูกบุคคลเหล่านั้นที่ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้มาปกครองเขาปัญหามันก็เลยทะเลาะกันบางครั้งจนไม่มีเหตุมีผลเรื่องเล็กนี้เดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกลายเป็นอักเสบเป็นบาดทะยักเป็นมะเร็งร้ายในประชาธิปไตยก็ล้มหายตายไปเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถปกครองใจตนเองได้ผู้ที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งก็ไม่สามารถปกครองใจตนเองได้อยาก ได้เป็นผู้แทนราษฎรอยากมีโอกาสอยากมีอำนาจทั้งที่พื้นฐานของเรายังไม่พอคุณงามความดีศักยภาพอะไรยังไม่พอแต่เงินพอ มีเงินอดใจไม่ได้ก็เอาเงินเนี่ยไม่สามารถปกครองใจได้ว่าอย่านะอันนี้มันไม่ถูกหลักการนะอันนี้มันผิดกฎเกณฑ์นะอันนี้มันไม่ใช่กติกานะอย่านะกฎหมายก็ห้ามใครรู้มันก็ไม่ดีแต่ก็ทนไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถปกครองใจเขาได้เขาก็เสนอตัวลงมาเลือกตั้งแล้วก็เอาเงินไปแจกผู้ที่จะเข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถปกครองใจตัวเองได้รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ถูกแน่นอนนะการรับเงินรับของเข้ามาแล้วไปเอาเขาเนี่ยแม้เขาจะไม่ดีแค่ไหนเราก็ต้องเอาทั้งนี้มีคนที่เรารักมีพรรคที่เราชอบแต่เราไม่ได้เงินอันนี้เขาเอาเงินมาให้นอกจากได้เงินเขาแล้วเนี่ยเอาผลประโยชน์แล้วก็ยังกลัวเองด้วยทีนี้เขาก็ส่งคนประกบเข้าไปอีกด้วยอำนาจแห่งมานะจากอำนาจแห่งโลภะอำนาจแห่งตัณหาอยากได้เงินอยากได้ทองเขาแล้วก็มีอำนาจแห่งมานะคือมีการรักตัวกลัวตายกลัวอำนาจเขาจะมาครอบงำเขาจะเบียดเบียนเขาจะเข็นฆ่าถ้าไม่ลงโทษเขาถ้าไม่ออกเสียงให้เขาในที่สุดก็เดินเข้าไปสู่ครูหาเดินเข้าไปสู่ห้องเลือกตั้งนั้นโดยไม่มีอิสระภาพเสรีเดินไปใต้อำนาจแห่งตัณหาเพราะอยากได้ผลประโยชน์เดินเข้าไปใต้อำนาจแห่งมานะเพราะกลัวตายไม่เลือกเขาได้อย่างไรเอาเงินเขาแล้วหัวคะแนนเขาก็ดูแลอยู่อย่างนี้ควบคุมกันไปเป็นทอดๆและในขณะเดียวกันทิฏฐิก็มามีบทบาทเองว่าเอ้ยเอาไปแล้วก็แล้วหรอกเดี๋ยวมันก็เลือกตั้งกันใหม่ก็เอาอีกจะมีอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาหน้าดำนาพอดีจะเอาเงินไปจ้างค่าดำนาด้วยอะไรพวกนี้ในที่สุดวงจรอันนี้ที่เราได้ยินว่าวงจรอุบาทก็เกิดขึ้นเพราะว่าพื้นฐานของสังคมไทยและจิตใจของคนไทยของเรายังไม่พร้อมที่จะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่มีใจปรารถนาเมื่อว่ามีความมีทุนน้อยแต่ค่านิยมสูงรู้ว่ามันดีแน่นอนแต่ทำยังไงจะไปถึงตรงนั้นเราจึงพอใจที่จะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่เราไม่รู้จะทำอย่างไรประชาธิปไตยของเราจึงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่มั่นคงที่แผ่พลานุภาพผลิตผลแห่งประชาธิปไตยออกมาให้เกิดเสรีภาพสมภาพพลาดรภาพคือความมีเสรีภาพในการประกอบกิจชีวิตประจำวันการพูดการคิดการกระทำบนพื้นฐานแห่งสมภาพหรือว่าเสมอภาพซึ่งกันและกันทั้งคนรวยคนจนทั้งเจ้าใหญ่นายโตทำยังไงจะได้รับความเสมอภาพความคุ้มครองอันชอบธรรมจากสถาบันการปกครองกฎหมายจะยื่นมือลงมาให้ความยุติธรรมทั่วไปทั้งคนยากคนจนคนชั้นต่ำเดี๋ยวนี้ความยุติธรรมมันก็ยังหาความเสมอภาพในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อันนี้พื้นฐานทางจิตใจและพื้นฐานทางสังคมของเรายังไม่พร้อมแต่ค่านิยมของเรามีเลวอยากจะเป็นประชาธิปไตยทำอย่างไรที่จะถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าการเดินเข้าไปออกเสียงเราก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะออกเสียงเรื่องเอาคนที่เรารักเอาพรรคที่เราชอบเพราะเราปกครองใจเราไม่ได้ใจเราถูกตัณหาปกครองอยากได้เงินเขาเมื่อได้เงินเขาแล้วก็ถูกมานะครอบครองย่านตายกลัวตายกลัวเขาจะตาหัวไว้กลัวเขาจะให้โทษในที่สุดก็สรุปเอาเองด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ผิดๆว่าเอาไปแล้วกันแล้วบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนเดียวเราไม่เอาคนอื่นก็เอาในที่สุดก็เดินเข้าไปขีดไปกาเอาคนที่แม้เราไม่รักแม้พรรคที่เราไม่ชอบนี่ท่านไม่มีอิสระเสรีแล้วประชาธิปไตยจะมีพื้นฐานตั้งอยู่บนเสรีภาพและจะมีขอบอยู่ที่บนสมภาพคือ equality และจะมีเบ้าหล่อหลอมแวดล้อมเอาไว้อย่างดีงามด้วยfraternality พลาดรภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องปรองดองเมตตาปานีซึ่งกันและกันทีนี้แม้แต่ผู้เลือกก็ถูกจำกัดรอนริดสิทธิเสรีภาพแล้วแม้ไม่อยากเอาก็ต้องเอาเรียกว่าเลือกเอาคนที่เราไม่รักเลือกเอาพรรคที่เราไม่ชอบเพียงแต่เราได้เงินทีนี้ผู้แทนที่เราเลือกไปนั้นเขาก็เอาเงินมาจ้างเรา เขาได้ไปด้วยเงินไม่ได้ได้ไปด้วยคุณงามความดีแล้วก็ถามคืนต่อไปว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนเงินที่เขาเอามาให้จากเราเขาเอามาจากหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพรรคเอามาจากไหนถามไปอาจจะเอามาจากนายทุนจากพ่อค้าจากนายทุนผู้หวังผลประโยชน์จากอำนาจของระบบการปกครองนี้ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกในการที่จะแสวงหารายได้ให้แก่เขามากมากทีนี้เงินจำนวนที่เขาเอามาให้เขาเอามาจากไหนเขาอาจจะไปค้ายาเสพติดเขาอาจจะไปโกงบ้านกินเมืองเขาอาจจะไปกระทำผิดมาค้าอาวุธสงครามค้ายาเสพติดอะไรต่ออะไรเงินจำนวนนี้เขาได้มาในทางที่ผิดแล้วเขาก็ใช้ไปในทางที่ผิดแต่มันกลายเป็นเงินของคนชั่วคนโบราณเขาพูดว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากตระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนสมุทรสุดจะเค็มทรัพย์คนชั่วแม้มีมากก็เป็นพิษอยู่ในกินไม่ได้เป็นยาพิษชีวิตจะมาลายเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินข้าวของเนี่ยทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์เงินทองเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายแห่งชีวิตมีเงินมีทองไม่ใช่จะทำให้คนนั้นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้เงินทองนั้นมันเป็นของกลางๆมันมีคุณค่าเพียงเป็นอุปกรณ์เพียงเป็นเครื่องมือเพียงเป็นปัจจัยเงินทองนั้นพระพุทธเจ้าว่าจะทำให้ใครบริสุทธิ์ก็หาไม่กำมังวิชาจะทำมาจะซี่หลังชีวิตมุตตมังเอเตมัจเจนะสุสตินะโคเตนะนะทะเนวาการกระทำการงานความรู้อันถูกต้องการกระทำอันถูกต้องความรู้อันถูกต้องศีลคือการประพฤติปฏิบัติอันดีงามในสังคมสิ่งเหล่านี้แหละทำเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ทำชีวิตนี้อุดมความเป็นผู้มีจิตใจสงบระงับแล้วจึงจะเป็นเหตุให้ทำให้ชีวิตนี้อุดมสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยการกระทำที่ไม่เป็นโทษด้วยความรู้ที่ถูกต้องด้วยศีลที่ประพฤติปฏิบัติมาดีด้วยสมาธิด้วยอารมณ์แห่งจิตใจที่มีเหตุมีผลที่สงบลำงับชีวิตอุดมเช่นนี้จึงนำไปสู่ความบริสุทธิ์นะโคตินะนะอเนนวะ ไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์คำว่าโคตในที่นี้จะหมายไปถึงพักอีกด้วยไม่ใช่ว่าเข้าพักนี้แล้วจะบริสุทธิ์ได้มีเงินแล้วจะบริสุทธิ์จะเป็นคนดีได้พรรคก็ไม่สามารถจะทำให้ดีได้เงินก็ไม่สามารถจะทำให้ดีได้ถ้าหากเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีความฉลาดและความดีอย่ามีแต่ความฉลาดและขาดความดีเพราะฉะนั้นทรัพย์นี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ทรัพย์นี้ยังไม่ใช่เป้าหมายแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตทรัพย์เป็นเพียงเครื่องมือทรัพย์เป็นเพียงอุปกรณ์เงินเป็นเพียงปัจจัยเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกสะดวกอะไรสะดวกที่จะทำดีได้อย่างรวดเร็วมีคุณค่ามหาศาลสะดวกที่จะทำชั่วได้อย่างรวดเร็วและก็เร็วร้ายหาประมาณไม่ได้อย่างทรัพย์คนชั่วที่ได้มาในทางที่ชั่วชั่วในเวลาเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้ทรัพย์ของเขานี้สกัดกั้นคนดีสกัดกั้นคุณงามความดีสกัดกั้นคนดีไม่ให้ผุดให้โผล่ให้เข้ามามีบทบาทโลดแล่นในสังคมในการบ้านการเมืองทรัพย์ของคนชั่วนอกจากสกัดกั้นคนดีสกัดกั้นความดีให้คนดีมาสัมฤทธิ์ผลสู่สังคมแล้วยังเอื้ออํานวยต่อความชั่วต่อคนชั่วแล้วเกื้อกูลแก่ความชั่วให้ระเบิดระบาดกระจัดกระจายสู่สังคมเอาเงินไปให้เขาโดยอยู่ดีๆนึกอย่างไรเอาเงินไปให้เขาเงินนี้เอามาจากไหนคนนั้นก็อยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรก็ได้เงินเพียงเพื่อจะเข้าไปกาคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันง่ายเกินไปแต่อะไรจะตามมานั้นกำลังเอื้ออำนวยต่อความชั่วในที่สุดก็เกื้อกูลต่อความชั่วให้ระเบิดระบาดกระจัดกระจายทั่วทั้งแผ่นดินทำชั่วอย่างเดียวกันหมดได้แล้วก็ว่าดีมีแล้วถูกต้องมิจฉาธรรมาปเรตาค่านิยมสังคมผิดไปหมดเลยเพราะ ทรัพย์ของคนชั่วแล้วคนชั่วนำทรัพย์นั้นมาเป็นเครื่องมือสกัดกั้นคนดีสกัดกั้นความดีของคนดีเอื้ออำนวยต่อความชั่วเกื้อกูลต่อคนชั่วให้ทำชั่วได้สะดวกสบายดูสิมันเป็นโทษอันใหญ่หลวงเลยทีเดียวเอาละเมื่อทรัพย์เหล่านั้นมาสกัดกั้นความดีในใจท่านทรัพย์เหล่านั้นมาสกัดกั้นตัวท่านไม่ให้เป็นคนดีเข้าไปออกเสียงเลือกตั้งแล้วทรัพย์เหล่านั้นเกื้อกูลให้คนชั่วคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ในรัฐสภาเข้าใจว่าจะไปแทนหูแทนตาไปเป็นปากเป็นเสียงเราได้มอบอำนาจความไว้วางใจให้แก่เขาซึ่งเมื่อเขาเข้ามาหลายชุดต่อหลายชุดแล้วไม่สามารถดำเนินนโยบายความบริสุทธิ์ดีงามเกื้อกูลแก่เราได้นับไปไม่รอดก็มาคืนอำนาจคืนอำนาจแก่ประชาชนเอาอำนาจมาคืนให้เราเสร็จแล้วก็เอาเงินมาซื้อให้เรามอบอำนาจคืนเราก็มอบอำนาจคืนไปมอบอำนาจคืนไปแล้วเป็นอย่างไรดังกล่าวแล้วว่าเงินของคนชั่วมาสกัดกั้นความดีในใจเราแทนที่เราจะเลือกเอาคนที่เรารักเอาพรรคที่เราชอบเต็มศักยภาพที่เรารู้เราเห็นแต่เราทำไม่ได้เพราะถูกทรัพย์ของคนชั่วมาสกัดกั้นความดีของเราในที่สุดก็สกัดกั้นเราไม่ให้เป็นคนดีเกื้อกูลต่อความเป็นคนชั่วความชั่วระเบิดระบาดกระจัดกระจายทั่วไปเอาล่ะในที่สุดเขาก็เลยได้เข้าไปนั่งในสภาคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยความทุจริตก็คือคนชั่วนั่นเองทีนี้เขาเองก็ไม่มีเสรีภาพเองเหมือนกันฟังให้ดีนะเริ่มตั้งแต่เราเดินเข้าไปในครูหาไปกาบัตรไม่มีเสรีภาพจะเอาคนที่เรารักพรรคที่เราชอบแต่มีเสรีภาพที่จะเอาแต่คนที่เอาเงินมาให้เราไปคดไปโกงไปอะไรใครมาก็ตามเราเอาเขาไปแล้วดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เราเอาไปก่อนได้เงินแล้วทีนี้คนชั่วก็สง่าผ่าเผยเดินเข้าไปสู่สภาเสร็จแล้วเป็นยังไงแทนที่เขาจะได้เป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาเป็นผู้ใช้อำนาจของเราในทางที่จะสรรสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมเปล่าเลยเขาก็ซับคนชั่วนั้นสกัดกั้นความดีของคนดีเกื้อกูลต่อความชั่วของคนชั่วแล้วก็เอื้ออำนวยให้คนชั่วสะดวกสบายในการประกอบกรรมทำชั่วอีกด้วยเขาก็ไปตักตวงจ้วงเอาผลประโยชน์คุ้มทรัพย์อันมหาศาลก็คืองบประมาณแห่งแผ่นดินเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นคืนมาให้ได้กำไรมากกว่านี้หลายเท่าที่ร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือเขาไม่มีเสรีภาพอีกเหมือนกันเสรีภาพในการที่จะยกมือออกเสียงรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ผิดในเมื่อยามโหวตเสียงเมเจอริตี้โหวตไม่ได้เพราะว่าเราเข้ามาเป็นผู้แทนนั่งในสภาเนี่ยเรามาด้วยเงินของหัวหน้าพรรคมาด้วยเงินของ ของพ่อค้าที่ให้หัวหน้าพรรคมาเพราะนั้นหัวหน้าพรรคคุณต้องยกมือนะถ้าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผิดก็ต้องยกยังไงยังก็ต้องยกไม่มีสิทธิ์ที่จะสักฟอกไม่มีสิทธิ์ที่อภิปรายถือว่าผิดมารยาทในทางการเมืองมารยาทในทางการเมืองเช่นนี้แหละมิจฉาธรรมมาปเรตามารยาทที่ผิดๆอย่างนี้แหละผิดก็ต้องยกถูกก็ต้องยกไปไหนไปด้วยเอาไหนเอาด้วยช่วยกระเพื่อไปด้วยกันเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเขาจะต้องเดินตามหลังนโยบายของผู้ที่เอาเงินจ้างเขาให้เขาได้มาเป็นผู้แทนเพราะนั้นสมมติภาคอีสานของเราเนี่ยเดือน11เกี่ยวข้าวแล้วเดือน11เกี่ยวข้าวดอเดือน12ก็เกี่ยวข้าวงั้นนวดเสร็จขายเสร็จนวดเสร็จแล้วก็รีบขายเพื่อจะใช้หนี้เกษตรสหกรณ์แต่ราคาข้าวตกต่ำมากรัฐบาลประกาศว่าจะพยุงราคาข้าวหรือจะประกันราคาข้าวสมมตินะสมมติแต่เดือนนี้ยังไม่ประกันนู่นเขาประกันเอาเดือนกุมภามีนาไอเดือนกุมภามีนาภาคอีสานหมดไปแล้วขายข้าวหมดแล้วเพราะอะไรเพราะหัวหน้าพรรคหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายของเราเจ้านายของผู้แทนเราภาคอีสานเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้รู้จักสภาพที่นี่เขารู้จักสภาพนู้นภาคกลางภาคใต้ไปนู้นเขาจะไปรู้เลยว่าภาคอีสานหมดแล้วข้าวตั้งแต่เดือนนี่พฤศจิกาธันวาเนี่ยหมดไปแล้วในที่สุดเขาก็ประกันเหมือนกันแต่ประกันนู่นเวลาข้าวเราหมดนู่นอาจจะยกมือโวยวายจะว่าแทนปากเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่ของไม่ได้อีกงอเข้ามาเพราะว่าที่เข้ามานั่งอยู่นี้ไม่ได้มีอิสรภาพเสรีอะไรมาเพราะเงินของท่านปู่นั้นเพราะเหตุนั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยคือเสรีภาพหลังจากนั้นโครงสร้าง ของประชาธิปไตยบนพื้นฐานนี้คือเสรีภาพสมภาพพาราดอกภาพเสรีภาพคือความมีอิสระภาพเสรีที่จะแสดงที่จะพูดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามภายใต้ กรอบแห่งสมภาพดุลยภาพคือความเสมอภาพว่าความเสมอความเสรีภาพของเรานี้ไม่ใช่ไปริดรอนเสรีภาพของคนอื่นล่วงล้ำก้ำเกินละเมิดอธิปไตยของผู้อื่นอยู่ภายใต้หลักการกฎเกณฑ์เงื่อนไขอันเดียวกันเรียกว่าสมภาพแล้วนี้นั้นก็มีพาราดอนภาพโอบอุ้มพาราดอนภาพที่ภาษาฝรั่งว่า paternality เนี่ยคือความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมประเทศชาติสังคมบ้านเมืองเกิดมาเพราะมีกรรมสั่งสมมากรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไปตามกรรมบัดนี้มาพบกันบนพื้นแผ่นดินโลกวันคืนแห่งวัฏสงสารวันนี้เกิดมาพบกันและวันนี้จะต้องตายจากกันเห็นกันเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวนี้มีตาปานี่มันจะเกิดขึ้นเอาละขอมาดูหลักธรรมในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวโยงกับประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเบ้าล้อมในทางพุทธศาสนานี้อย่าเข้าใจว่าเรื่องประชาธิปไตยเพิ่งจะมีในขณะนี้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาเป็นเวลาอันยาวนานครั้งแรกสุดจะเรียกว่าประชาธิปไตยเกิดมาก่อนถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่100หน้าที่101ขออภัยนั้นเป็นภาษาบาลีจะได้เห็นที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้สามเณรพารัฐวาชวาเศรษฐะไม่มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังมีเวลานิดเดียวพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่เป็นคนป่าคนดงกินผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลต่อมาก็ใช้มันสมองวิวัฒนาการต่อสู้กับความอดอยากขาดแคลนโดยรู้จักเพาะรู้จักปลูกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอให้มันเกิดเองสุกเองในขณะเดียวกันมนุษย์เคยอยู่ในเงื่อมผาอยู่ในป่าในถ้ำก่อนฟื้นวัฒนาการเป็นบ้านเป็นช่องต่อสู้กับสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติแห้งแล้งฝนฟ้า พายุอะไรต่างๆมาได้ต่อมาก็มารวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองอยู่ตามลุ่มน้ำแล้วก็มีปัญหาลักขโมยการโกหกการเข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันหลังจากนั้นก็เป็นปัญหาล่วงล้ำกล้ำเกินอธิปไตยของรักกันสามีภรรยากันต่อมาก็รู้จักทำเสื่องดองของเมากินให้ตนเองมีความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ทำลายจิตใจตนเองปัญหาก็เลยระบาดใหญ่แทนที่จะเป็นปัญหาเรื่องต่อสู้กับสัตว์ร้ายเป็นปัญหาต่อสู้กับดินฟ้าอากาศต่อสู้กับความขาดแคลนวันนี้ต้องมาต่อสู้กับคนด้วยคนเหมือนในขณะนี้แหละอาตมากำลังพูดว่าปัญหาที่เราผ่านพ้นเรื่องคอมมิวนิสต์ผ่านพ้นเรื่องล่าอาณานานิคมบัดนี้เราต้องมาเผชิญหน้ากับคนกินคนคนไม่มีศีลมีธรรมเอารัดเอาเปรียบจะต้องอาศัยหลักธรรมขึ้นมาหลังจากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นว่าปัญหามันไปกันใหญ่มาประชุมกันเลือกตั้งท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มนี้ได้ที่ขณิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่100หน้าที่101อคัญญสูตรภาษาบาลีนะภาษาไทยก็คงละคนละหน้าละแต่ข้อเนี่ยข้อที่62หน้าที่ข้อที่62เล่มที่11หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าเขาก็เลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาให้มาเป็นผู้ปกครองการเลือกนั้นก็ใช้ระบบ majority of vote คือระบบประชาธิปไตยเสียงส่วนมากนี่แหละแต่มันจะเป็นเสียงสวรรค์หรือเสียงนรกถ้าเสียงส่วนมากเป็นเสียงของคนโง่มันเป็นเสียงของนรกถ้าเสียงของคนฉลาดระดับเดียวกันมันต้องเป็นเสียงของสวรรค์แล้วให้คนคนนั้นมาปกครองคนคนนั้นออกกฎระเบียบมาคือศีล5แล้วก็ลงบทลงโทษถ้าหนักที่สุดก็มัดแขนมัดขาโยนลงในหม้อกระทะเดือดๆเรียกว่านรกบ้านเมืองก็สงบลำงับต่อมาแล้วลูกคนนั้นก็ค่อยๆขยายแผ่การปกครองไปสู่บ้านนั้นเบื้องนี้เรียกว่ากษัตริย์ต่อมาหมู่บ้านบางหมู่บ้านชุมนุมบางชุมนุมมีทางเศรษฐกิจพอดีพองามไม่ขาดแคลนระบบการเพาะปลูกเกษตรกรรมและคนก็มีความเคารพเชื่อมั่นสามัคคีกันดีเขาก็เลยไม่ต้องให้ใครเป็นผู้ปกครองจัดมาปกครองกันเองเป็นเทอมเขาเรียกว่าระบบสามัคคีทำสร้างสันฐานคือรัฐสภาขึ้นมาครบเทอมก็ลงไปเลือกตั้งใหม่ครบเทอมก็ลงไปเลือกตั้งใหม่อย่างบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าสักกะชนบทนั้นปกครองโดยประชาธิปไตยสามัคคีธรรมแคว้นมัลละกษัตริย์ที่เมืองกุสินารานั้นก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมแคว้นวัชชีของกษัตริย์ลิชวีประเทศเหล่านี้ส่วนมากจักไม่ใหญ่ไม่โตแต่มีความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจเรียกง่ายๆว่าไม่มีโอกาสที่จะต้องซื้อเสียงขายสิทธิ์กันเลยและก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันสูงประเทศไทยของเรามีอุดมการนโยบายค่านิยมประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมเรื่องอิสระเสรีภาพ แต่เสร็จแล้วพื้นฐานความยากจนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางจิตใจสามัคคีของเรามีน้อยระดับนี้จึงการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยของเราขาดพื้นฐานเพียงพอถ้าจะให้ดีต้องเอาพื้นฐานคือมาคือตั้งอยู่บนหลักฐานทีนี้พวกที่เขาปกครองโดยระบบสามัคคีธรรมเขามีอปริหานิยธรรมซึ่งเราทั้งหลายได้ยินกันมาบ่อยๆวันนี้ไม่ขอพูดถึงแต่มีอีกหลักธรรมที่เป็นเบ้าหล่อล้อมของประชาธิปไตยเรียกว่าศาลานิยธรรมให้ศาลานิยธรรมนี้พวกฝรั่งเอาไปใช้จนเบ่งบานประชาธิปไตยจนเจริญศาลานิยธรรมเนี่ยมี6ประการมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายลองฟังดูเปรียบเสมือนลิ่มต่อสลักจิตใจให้อยู่ด้วยกันได้ในสังคมรักใคร่กันดูเติม1เข้าไปตั้งเมตตาประกอบเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาการกระทำอะไรต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายการทำอะไรเพื่อสังคมนั้นจะต้องมีเมตตาปานนี้ไม่ต้องเสียเปรียบไม่ต้องกลัวเสียเปรียบและได้เปรียบทำเถอะทำเหมือนพระทำอยู่ทุกวันเนี่ยตื่นแต่ตีสองฉันข้าววันละครั้งเดียวทำงานปลูกป่าปลูกดงเหงื่อไหลไขย่อยมาอบรมสมาธิภาวนาแนะนำพร่ำสอนไม่ได้เงินค่าจ้างสักบาททำอยู่จนเขามาขโมยผลงานในการปลูกป่าปลูกดงไปประกวดชนะเลิศสกลนครชนะเลิศภาคอีสานชนะภาคในโลกพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าเรากระทำกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูเดิมไม่ให้ยุแยงแต่แบ่งรั่วทะเลาะกันอยู่ไม่รู้จะจบจักเลิกยอมกันได้ให้อภัยกันได้ข้าไปตั้งมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาคิดอะไรก็มีความเมตตาปราณีสรรสร้างด้วยกันไม่ใช่ว่าคิดแต่แนวที่จะตามลายต้องสร้างสรรค์ให้อภัยกันได้ยอมกันได้ต่อมาก็สาธารณโภคีบริโภคร่วมกันพลดอนภาพทางเศรษฐกิจไม่ว่าเราจะมีมากไม่ว่าเราจะมีน้อยแม้เกินร้อยปีจะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบชีวิตไปมีก็แบ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนแก่สังคมทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบมีที่ดินเหมือนจักรพรรดิทำบ้านเหมือนจะอยู่เป็นร้อยปีเป็นหมื่นปีไม่ใช่รวยเพื่อจะรวยรวยเพื่อให้สังคมสูบสมลงมาแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งคู่สาธารณโภคีบริโภคร่วมกันสาธารณสมบัติสาธารณวัตถุทรัพยากรธรรมชาตินึกถึงคนอื่นบ้างแม้เราจะมีโอกาสได้มากๆต่อมาศีลสามัญญตาข้อที่5มีความเสมอกันกับคนอื่นในการประพฤติปฏิบัติในกฎเกณฑ์ในกติกาเคารพสิทธิของคนอื่นไม่ล่วงล้ำกำเกินให้มันสามัญญตาเท่ากันสุดท้ายทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นยอมรับเคารพนับถือหลักการร่วมกันหลักการนะไม่ใช่หลักกูกฎเกณฑ์นะไม่ใช่กฎกูกติกานะไม่ใช่กติกูพอเห็นนั้นทิฏฐิสามัญญตาเคารพหลักการด้วยกันไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอะไรเกินกว่าหลักการนี้อย่างนี้เรียกว่าศาลานิยธรรมธรรมอันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ดูดเดิมอยู่ด้วยกันในสังคมใหญ่ๆได้อย่างมีความสุขเสร็จแล้วพวกฝรั่งเขาเอาหลักธรรมอันนี้ไปพูดถึง cementing pulse of democratyคือเบ้าล้อมประชาธิปไตยเขาบอกว่า liberty equality and fraternality that is mending post democrat become form universal chunam หมายความว่า liberty เสรีภาพหลังจากนั้น equality เสมอภาพ fraternality ความเป็นพี่เป็นน้องพลดอนภาพอันนี้จะเป็นเบ้าล้อมประชาธิปไตยอีพุริบัสโยนำจากความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าผิวขาวผิวเหลืองเอเชียแอฟริกาไปอยู่ด้วยกันในสหรัฐอเมริกากลายมาเป็นหนึ่งเดียวมีกติกามีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีหลักการร่วมกันเดโมแครตอันนี้ตั้งอยู่พื้นฐานเสรีภาพตั้งแต่เดินเข้าไปกาคะแนนเสียงคนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบกาไปยังมีเสรีภาพไม่มีใครมาควบคุมไม่มีเงาดำทะมึนอยู่เบื้องหลังไม่มีอำนาจแห่งเงินมาซื้อข้าไปเป็นผู้แทนก็มีเสรีภาพที่จะยกมืออันนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้มันนี่ผิดก็เห็นด้วยถูกก็เห็นด้วยแล้วแต่หัวหน้าพรรคเขาจะชี้มันไม่มีเสรีภาพอย่างนี้มันก็พังสมภาพเสมอภาพให้ทุกคนดึงเอาศักยภาพของตนเองมาอย่างเสมอภาพถ้าเราจะใช้เงินซื้อเสียงใช้เงินให้เขาให้เขามีเสรีภาพในการรับเงินและเขามีเสรีภาพในการออกเสียงเอาเงินฉันไปก็ได้นะแต่ท่านจงมีเสรีภาพเข้าไปออกเสียงชอบใครรักใครเอาเลยได้ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เสรีภาพกับคนมีเงินแต่สมภาพ equality มันไม่มีอยู่กับผู้ที่ไม่มีเงินเพราะเหตุนั้นฉันมีเสรีภาพในการซื้อเสียง แต่เธอไม่มีเสรีภาพในการออกเสียงเอาคนอื่นนะเธอต้องเอาฉันในขณะเดียวกันเธอไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรฉันมีเสรีภาพที่จะต้องใช้เธอนะให้เธอยกให้ฉันยกให้คนนู้นคนนี้นะแต่เธอไม่มีเสรีภาพในการยกตามใจเธอเธอไม่มีเสรีภาพโต้แย้งมันก็พังเท่านั้นเพราะเหตุนั้นการพัฒนาประชาธิปไตยจงมีเสรีภาพเดินเข้าไปในคูหาจงมีเสรีภาพออกเสียงเลือกเอาคนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบถ้าท่านรับเงินเขาท่านจงบอกว่าขอให้ผมมีเสรีภาพในการเลือกนะผมอยากจะเลือกใครผมก็ต้องเลือกนะอย่ามาจำกัดเสรีภาพนะต้องมีอีควอลิตี้มีความเสมอภาพนะต้องมีพระเธอนั้นลิตี้มีพระดอนภาพมีความเป็นพี่เป็นน้องนะมิฉะนั้นประชาธิปไตยเราจักไปไม่ไหวบ้านเมืองเราจักล่มจมนะคุณอย่าเอาเงินมาเป็นยาพิษแก่ประชาธิปไตยนะคุณมีเสรีภาพแจกเงินแก่ผมผมมีเสรีภาพเข้าไปเลือกไปออกเสียงผมไม่เอาคุณก็ได้นะคุณเข้าใจไหมว่าอย่างนี้สิถ้าเขาบอกว่าโอเคโอเคก็โอเคเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีเสรีภาพตั้งแต่เข้าไปออกเสียงเป็นผู้แทนแล้วยังไม่มีเสรีภาพยกมือเพราะเอาเงินเขามาเป็นเจ้าเป็นนายเหนือหัวเพราะเหตุนั้นบ้านเมือง